Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak ibu, para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman di ahli iman. Inggih menika timbalan-timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman lan sameneika ngancik wonten ing ayat kaping 59 saking urutan ayat-ayat ingkang dipun wiwiti kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 59 dumugi 57. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala maring firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 59 ya ayyuhalladzina amanu iwong kang bodo iman idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Menawa sira ketemu musuh ana ing peperangan fasbutu mula bodo tetepno kuatno ati sira wadhkurullaha katsiran lan bodo nyebuto sira kabeh asmane Gusti Allah kang akeh la'allakum tuflihun supaya sira kabeh oleh keberuntungan wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u lan podo ta'ato sira kabeh marang Gusti Allah lan podo ta'ato sira kabeh marang Rasulullah lan sira wa la tanaza'u ojo nganti pecah belah fatabshalu wa tadhhabari hukum mula sira bakalan gigrip lan kekuatan sira bakalan ilang. Wasbiru lan podo sabaro sira kabeh innallaha ma'as sabirin sak temene Gusti Allah barengi wong longgang podo sabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an nasi lan sira kabeh aja podo kaya dini wong-wong kang metu saka kampungi, metu saka ngomai bataran wari'an nasi kanti keangkuhan lan mergo riak kepingin dideleng dening menungso wayasudduna ang sabilillah lan ngalang-alangi menungso saka dalane Gusti Allah wallahu bima ya'maluna muhit lan Gusti Allah tansah ngliputi apa wae kang padha ditindakake dening wong-wong mau. Ateges Allah Ta'ala menika tansah mangertosi napa kemawon ingkang dipun tindakake dening tiang-tiang wau. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam ayyuhal qari al-karim wal mustami al-mustafid walina'lam kullana wa kullu mu'minin wa mu'minatin anna hadhan nida'al ilahiyyal karim muwajjahun ilal mu'minina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kata kita mangertosi menawi timbalanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing ayat menika dipun tujuaken kangge tiang-tiang ingkang sami iman dumateng Allah, tiang-tiang ingkang sami yakin dadosaken Allah temenika Rabb, lan tiang-tiang ingkang tansah dadosaken Islam menika dados agaminipun saengga tansah ditindakake, lan tiang-tiang ingkang yakin menawi Muhammad menika nabi lan ugi rasul utusanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad adzana lahum fi qitali a'daihim al-kafirina bihi wa bi liqa'ihi wa kitabihi wa rasulihi. Lan Allah Ta'ala sampun paring izin kangge tiang-tiang mukmin menika merangi musuh-musuhipun saking kalangan tiang-tiang kafir lan ugi tiang-tiang ingkang boten iman dumateng dinten kiamat. Tiang-tiang ingkang boten iman dumateng kitabipun lan rasulipun. Nah, lan Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanat awalu sirriyatin ghazat sirriyatu Abdillah ibn Jahsh radhiyallahu anhu. Nah, peperangan ingkang sepisan inggih menika perang perangipun Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu, lajeng sasampunipun menika Ghazwatu Badr al-Kubra, inggih perang Badar al-Kubra. Nah, pramila sasampunipun nggih peperangan-peperangan menika wau, lajeng tiyang mukmin menika mbetahaken pangertosan babagan agami arahan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala menika ingkang nedahaken ngingini kados pundi tiyang mukmin menika nalikanipun wonten ing peperangan. Nah, wonten ayat menika dipun bahas dados kedah kados pundi tiyang mukmin menika nalikanipun wonten medan perang. Nah, menika awit betahaken mangertosan lan menika dipun betahaken dening tiyang mukmin supados dipun mangertosi saengga saged tumindak lan ugi saengga saged nggadahi sikap nalikanipun wonten ing peperangan-peperangan ingkang dipun alami. Nah, pramila fi hadhil ayati tsalatsi allati tadammanaha hadzan nida'ul karimu ta'limun 'alin jiddan. Wonten ing tigang ayat inggih menika wonten tigang ayat ingkang kasebat punika wonten napa wonten pitedah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala ngingini kados pundi tiyang mukmin menika kedahipun wonten ing medan peperangan, lan kados pundi supados pikantuk pitulungan lan kemenangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing peperangan-peperangan punika. Lah kados pundi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngarahaken tiyang-tiyang mukmin kados pundi ingkang kedah dipun tindakake tiyang-tiyang mukmin miturut Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing medan peperangan. Kados wonten ing ayat menika, pramila tiyang mukmin menika sampun dipun arahaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping pisanipun as-sabatu fi wajhil adui. Piyambakipun kedah kokoh. Piyambakipun kedah mantep ngadepi musuh. Was-sumudu fil qitali hatta laka annal mujahidina jabalun syamikhun la yataharak. Lan piyambakipun kados as-sumud. Sumud menika maknanipun watu kali ingkang atos banget. Nah, piyambakipun wonten ing peperangan menika kados sini, gedak kados sini watu kali ingkang atos banget. Ingkang kokoh. Pramila mujahidin menika dipun ibaratakan ugi jabalun syamikhun la yataharak. Gunung ingkang dhuwur banget, ingkang boten obah. Boten gigrik, boten obah. Dalla ala hadza qauluhu ta'ala ingkang kados mekaten menika kados dene dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Hi wong kang bodho iman, menawa sira kabeh ketemu marang musuh. Iki menika musuh wonten ing peperangan. Fasbutu, mula padha tetepno ati-ati sira. Kuatno ati-ati sira, maknanipun ai fi wajhi tilka ta'ifatil kafiratil muqatilati. Wonten ngajenganipun kelompok tiang kafir ingkang merangi tiang mukmin menika wau. Wala tafiru abada lan sira aja mlayu gigrik wedi sak lawas-lawase. Nah menika arahan kaping pisanipun saking tigang ayat ingkang dipun sebataken wonten ing surah Al-Anfal sekawan dasa gangsal dumugi sekawan dasa pitu. Nah, menika wonten mriki wonten arahan saking Allah Subhanahu wa taala kados pundi tiyang mukmin menika wonten ing peperangan. Nomor kali kados pundi tiyang mukmin menika ketahipun wonten ing medan perang. Zikrullah taala tahlilan wa takbiran wa tasbihan wa du'aan wa dhara'atan wa dzikru wa'dihi taala li awliyaihi bin nasri wa wa'idihi li'a'da'ihi bilhazimati. Tiang mukmin nalikamipun wonten ing medan perang menika kedah ngemut dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi tahlil ucapan la ilaha illallah, lajeng ugi kanthi takbiran kanthi ucapan takbir Allahu akbar, lan ugi kanthi tasbihan ucapan tasbih subhanallah, wa du'aan lan donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng ugi tunduk dumateng aturanipun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi zikru wa'dihi taala, kita ugi kedah ngimut janji-janji nipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin. Janji napa? Wa'duhu ta'ala li awliya'ihi bin nasri. Janji ini pun Allah ta'ala dumateng wali-wali ini pun tiang mukmin kanthi kemenangan. Wa wa'idihi li a'da'ihi bil hazimati lan ancaman ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng musuh-musuhipun kanthi kekalahan. Nah menika kados ini kasebat wonten ngendikanipun Allah, wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, lando elingo marang Allah Subhanahu wa taala kanthi akeh saakeh-akehi supaya sira kabeh la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh kuwi do oleh keberuntungan. Maknanipun pikantuk keberuntungan menika tafuzu bin nasri fid dunya wal jannati fil akhirati. Kula panjenengan sami saged menang kanthi pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam dunya, lan ugi kanthi pikantuk swarga wonten ing alam akhirat. Ba'dan najati minal hazimati wal mudhillati fid dunya wan nari wa adzabiha fil akhirati, sasampunipun kita saged selamat saking kekalahan, ingkang ngginakaken wonten ing alam donya lan semanten ugi wonten ing alam akhirat. Lajeng kaping tigaipun kados pundi pitedahipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin wonten ing peperangan. Kaping tigaipun taatullahi wa rasulihi fi amrihima wa nahyihima wa ta'atu qa'idatil ma'rakati wa mudiliha itta'atuhu thabitatun bi ayatin ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kaping tiga ini pun ingkang kedah kita tindak ke tiang-tiang mukmin iki menika taat dumateng Allah, taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala pimpinan nggih saking kula panjenengan sami. Taat dumateng Allah, taat dumateng Rasul, dawuh-dawuhipun, awisan-awisanipun. Lan ingkang paling pokok nalikanipun wonten ing peperangan nggih taatu qaidil ma'rakati wa mudiriha. Taat dumateng pimpinan peperangan nggih menika panglimanipun nggih utawi napa ketuanipun nggih lan ugi pimpinanipun. Itta'atuhu sabitatun bi ayatin. Awit taatipun menika sampun dipun tetepaken kados dene wonten ing ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Do taat sira kabeh marang Gusti Allah, do taat sira kabeh marang Rasulullah lan pimpinan pimpinan ing antarane sira kabeh. Wa hadhihi ta'atu kama dzakarna min akbari awamilin nasri. Lan ketaatan ingkang kados kita sebatakan menika niki jenis ketaatan ingkang paling saged dados sebab pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng ingkang kaping 3 adamu tanazu'i wal khilafi. Kula panjenengan sami nggih menika dipun imutaken dening Allah Subhanahu wa taala kados pundi to tiyang mukmin menika kedahipun wonten ing medan perang. Boten pikantuk pecah belah, boten pikantuk padudon, boten pikantuk berselisih. Awit kekalihipun menika saged dados sebab kekalahan, saged dados sebab kelemahan. Wadahabul kuwati wa husulul hazimati al mudmirati wal iyadu billah. Icalipun kekuatan lan pikantukipun kekalahan ingkang saged ngancuraken, nah menika merga sebab gitu tumindak menika paling pokok inggih menika mboten manut saking dawuhipun Allah taala tansah tumindak tanazu inggih menika berselisih nggih wonten ing perkawis agami utawi wonten perkawis sanesipun. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala dalla ala hadza qauluhu taala menika ugi kados ini dipun ngendikake Allah taala wala tanazau fatafshalu wa tadhhabari hukum. Lan sira coba do tanazu nggih menika berselisih benten pendapat. Fatafshalu wa tadhhabari hukum. Banjur sira kabeh dadi gigrik lan watad habari hukum kekuatan sira kuwi do ilang. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah taala ngendikake wa tadhabari hukum banjur rih. Rih menika angin menawi kita terjemahaken letrolek. Banjur anginmu ilang. Nah, angin menika maknanipun nggih inggih menika al-ghalabatu wan nasru. Nggih menika kemenangan lan ugi pitulungan. Kemenangan lan ugi pitulungan. Pramila wa man arada fahma makna rihi al-mufassarati bil quwwati wan nasri falyaqif fi tariqis sayyarati ay ila janibit tariqi wal yantadil. Ka Allah taala menika napa ngibaratakan rih menika angin menika dados ibarat kekuatan nggih dados ingkang dipun maksud wa tadhabari hukum banjur angin sira bakalan ilang ingkang dipun maksud menika kekuatan sira bakalan ilang nggih kenapa kok dipun ibaratakan kados mekaten nah saged kita fahami menawi napa menawi rih kekuatan angin menika dipun kiasaken kanthi kekuatan awit memang angin menika gadhah kekuatan ingkang dahsyat. Pramila sok sinten tiyang ingkang badhe mangertosi kekuatan angin dipun ngendikake fal yaqif fi tariqis sayyarati ay ila janibit tariq. Pramila dhewekne dipun sumanggaaken ngadeg utawi jumeneng wonten sak pinggiripun mergi ageng. Ngadeg utawi jumeneng wonten sak pinggiripun mergi ageng. Ngantos hatta tamuru bihi syahinatun musri'atun. Ngantos napa lewat truk ageng. Ingkang cepet sangat. Pramila fa innaha tadfa'uhu birihiha. Truk menika wau saged nyurung tiang wau mergo angin sing napa ngenani tiang wau. Angin ingkang ngenani tiang wau ingkang ngadeg wonten sak pinggiripun mergi. Wonten bis utawi truk ingkang kenceng sanget, pramila piyambake saged ngraosaken angin ingkang kuat sanget kados dene menika dipun surung wonten nginging. Nah, pramila wonten mriki arih menika dipun maknaaken kekuatan. Wa tadhaba arih hukum lan kekuatan sira bakalan ilang. Awit arih angin menika memang gadhah kekuatan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika ugi dipun terangaken bayanu nataizit tanazu'i wal khilafi. Dipun terangaken bahaya utawi dampak saking perselisihan lan ugi perpecahan. Napa dampakipun nggih? Fatabshalu wa tadhhabari hukum. Piyambakipun nggih nalikanipun napa nalikanipun perselisih benten pendapat patutun kalih rencange piyambak dampak saking perselisihan menika napa fatabsalu nggih piyambake menika bakalan nggadahi sifat ajri sanget nggih kalian musuhipun. Ajri sangat kalian musuhipun. Watad habari hukum lan kekuatanipun ilang wau. Terus ajri lajeng ugi kekuatanipun ical. Nikin nalinobo tanazau nalikanipun tiang mukmin menika sami patudon piyambak sami berselisih piyambak. Pramila nobo saken datos saken ajri lan ugi kekuatanipun ical. Lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Napa arahanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang maju wonten ing medan peperangan. Kaping 6 pun inggih menika as-sabru ai ala muwasalatil qitali ba'dal i'da'i walahu muwasalatul qitali ba'dal i'da'. Piyambakipun kedah sabar awit napa awit saged nemai peperangan punika sasampunipun piyambake nyiapaken. Nah, kesabaran wonten ing mriki ugi kalebet nalikanipun kepanggih kalian musuh. Tetos kados pun diarahanipun Gusti Allah dumateng tiang mukmin ingkang sampun lebet wonten ing medan peperangan piyambake kedah sabar. Kanthi kesabaran menika bakalan pikantuk nggih Allah taala ngendikake wasbiru innallaha ma'as sabirin lan do sabaro sira kabeh ngertia sak temene Gusti Allah kuwi barengi wong-wong kang do sabar. Lajeng kaping 7 al ikhlasu lillahi taala fil jihadi kama huwa fi sa'il ibadat. Piyambake kedah ikhlas wonten ing jihad dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nalikanipun jihad nggih wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene piyambake menika ugi kedah ikhlas wonten sedaya amal ibadah ingkang dipun tindakake. Idzil ikhlasu ruhun ruhul ibadati fa in faquda fakudat. Awit ikhlas menika ruhipun ibadah. Menawi kok tiang menika kelangan keikhlasanipun, nggih berarti kelangan ibadahipun. Lan Allah ngendikake kados wau ugi dipun aturaken wonten ing ayat wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran waria annasi wa yasudduna an sabilillah. Sira aja padha kaya dene wong-wong kang metu saka ngomahi kanthi keangkuhan lan ya mung supaya ne dipuji-puji di golek pangalem-alemene menungsa nggih lan ngalang-alangi saka saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikake wonten ing mriki mboten pikantuk medal kanthi keangkuhan, kanthi riya. Nggih. Napa malih ngalang-alangi tiyang saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila kedah ikhlas, nggih, mboten pikantuk bataron waria annas, nggih, kanthi kesombongan lan piyambake menika nyombongaken awake dumateng tiyang sanes. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten perkawis-perkawis ingkang kedah kita gatosaken lan kedah kita mangertosi saking napa-napa ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ayat punika wau. Menika kados tambahan nggih, kados maklumat idhofiyah. Kados wonten tambahan pangertosan informasi gegandengan kalian berkawis menika. Kaping bisanipun adzikru athna al-jihadi yakunu sirran illa makana indal hujmatil ula. Zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala nalikanipun jihad menika kedah kanthi sir. Terus boten ento napa dan bikanto terang-terangan utawi napa boten bikanto kanthi swanten ingkang inggil terus kedah sil. Kejabi zikir nalikanipun nyerang kaping bisanipun. Nek pas serangan kaping bisanipun menika fa innahu yakunu bi raf'is sauti kanthi nginggilaken swantenipun kandi ngebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lansak piturutipun. Nah, menika ada dasar awit ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbus sumta 'inda thalathin. Sata menika Gusti Allah kuwi tresna, nggih, meneng. Nalikane ana ing telung perkara. Sepisan 'inda tilawatil Qur'an, menawi wonten tiyang maos Qur'an. Allah Ta'ala angkong remen nek menungsa menika nggih napa mendel. Lajeng nomor kali inda tilawatil Qur'an nalikanipun tilawah Al-Qur'an. Tentu kemawon langkung saya menika wonten suwantenipun. Lajeng kami intikanipun wa inda zahfi nalikanipun peperangan. Wa inda janazati lan nalikanipun beto jenazah. Nah, menika hadis ingkang dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Dados Allah menika langkung remen nggih hamba-hambanipun menika mendel wonten ing tigang perkawis. Nalikanipun tilawah Quran, nalikanipun nalikanipun inda zahfi, nalikanipun peperangan lan ugi nalikanipun beto jenazah. Nggih, dados zikiripun wonten ing tigang perkawis menika kedah kanthi sil. Nggih. Pramilat kalebet ugi nalikanipun beto nalikanipun beto jenazah. Nggih. Nalikanipun beto jenazah. Niku mboten pikantuk, nggih, ada dasar hadis menika kanthi suwanten ingkang kenceng. Kanthi mustakbir, kanthi mustahlil, kanthi kenceng menika, kanthi banter-banter menika mboten wonten tuntunanipun. Lan ugi nalikanipun kepanggih musuh wonten ing medan perang. Utawi wonten ing peperangan. Pramila wonten ing peperangan menika langkung sae, nggih anggenipun dikil menika sil, nggih kejabi nalikanipun serangan kaping pisanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mangken Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ingkang salajengipun iklam annahu la jihada lil kufari biduni imamatin syar'iyyatin. Kita kita mengartosi menawi mboten wonten jihad dumateng tiang kafir kejabi kanti napa imamah syar'iyah kanti dipun pimpin miturut aturan syarak ingkang leres. Maknanipun ugi imamin imamatin syar'iyatin menika tanpa izinipun pemimpin. Terus mboten pikantuk jihad dumateng tiang kafir tanpa izin saking pemimpin. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maken Allah Subhanahu wa taala mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika lan wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten kita ajengaken insyaallah kita kaji ayat-ayat selajengipun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.